بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را تلك آيات الكتاب المبين إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون دریوال سورتونا یو بل پسی پیغمبرانو پو نمونو باندیو سورت یونس سورت یہود سورت یوسف علیہم السلام مزکا بدی ترزیب کیون او پو نزول کیون داز یو بل پسی دی سورت یوسف یہ راول کو سورت یہود پسی یو دیو جنا چاگی کم دعوی بیان شوی چی غیب دان اللہ دے لائق دا عبادت اللہ دے نو دا سورت داگی دا پارے یو دلیل نقلی دے یوسف علیہ السلام حال دا سید یعقوب علیہ السلام حال چاگی پغی منا پویدو حال دی یعقوب علیہ السلام بیانی چو گو رو یوسف علیہ السلام چرونے داغن پوزی ادید پارا چی یہ قتل کی یہ کوئی تو غرضی یعقوب علیہ السلام تا پتہ نشتا چدا دیدا دے دی کمرہ کسل راجہ مشوی دی جرگ کئی یو کورو کنا یو کمرہ کی بے یعقوب علیہ السلام او بلے کی رون ناس دی او جرگ کئی چدی وسنگ دا پلار نجودا کو او غطا پتا نشتر راضی و بانی و تکی چی اپلارا تولی پا مونگ بانده اتبار نکے امون خو دادا دیر خیر خواهیو کنا دغسی چوی غردو کوئی تا نا کوئی ام پا دغی کنان کیو دردی کلیو کنا او یعقوب علیہ السلام تا پتا نشتر دی یوسف کم زے دے په خوا کې و سره په کوی کې پروتو او ته علم نشتا ولی غیب دان صرف الله دے دا دلیل و پیش کی په دې صورت یوسف کې دا سید عبادت مسله په ذکر کوي 40-41 کې چې یوسف علیہ السلام په جیل کې لګیا دی او خپل مرګرو ته وی چې ما تعبدون من دونه الا اسمان د څه شي عبادت کوي د نومونو تاسو له خې دي تاسو مشرانو به یخي څه حقیقت یې خو نشته کنه ما تعبدون من دونه الا اسمان او دا څه نه به شرک په تصرف چې واکدار الله دی په دې عالم کې تصرف صرف الله کی یعقوب علیہ السلام بوئی اتل سمیات کی چی واللہ المستعان علامات تصفون بدل اللہ نا بے امداد غفتلش بل سو کنشتا دو دی بیاروس تو بیاوی 1768 کی چی ان الحکم اللہ للہ اختیار خدا اللہ دے بلچہ خونشتا ما کانو یغنیانم من اللہ من شہن کہ یعقوب علیہ السلام دیر تدبیر کو احتیاط کو جزامنو تیوی چې مصر ته په یو دروازه مننه وزل سواړه یو لسواړه په جدا جدا دروازو نو دې مطلب چې د نظر نشي دې مطلب چې هغه مصر وال خلق په منی اتیون کی چې د دینه بچي هغه چې راتلنه زبلې غاړې رااله نو ماکان یوغنی یعقوب علیہ السلام خدا غینا مصیبت لري نکو ولی زکا واقدار الله دی اختیارات ټول د الله دی ته مداو چی د سورۃ یہود اخر کې ویلو چې مونږ تا باندې واقعات پیغمبرانو صلی الله علیه و سلم وکلن نقص علیکا من انبای الرسول ما نثبت بی فؤادک استاذ له تسلی ورکو کنه سانه پریشانی لري کو کنه سورۃ یوسف کې په تفصیلی واقعہ بیان کړه صدا وګورو تا یوسف علی السلام د قصې واقعیا سره یواز استاد له تنا د ټول صحابه زړه ته هم ډیر لوی سکون حاصل شو وګوره او وبوي چې ستا حال په شان د یوسف دی ولی او ته د کور نه د رونو نه دشمنی جوړه شو او مصیبت و تا جوړ شو او تا ته د خپل قریشو نه دیده ته دلته په مکه کې چلونه جوړ کړه فریبونه جوړ کړه او بس الی صبر وکړه چې ویستې کنه ګوره د قصه یوسف علیه السلام یې د پلار نه ویستو د کور نه ویستو کویته ورځو بیا څومره زمانه د پلار نه جداو نو سهال بشان دی یوسف ته تیوم ویسته مدینه ته رسول بیا اغلت دی لس گالا تیر کلو او دریم داومو چی دا مصیبت کل دا دلری خلقو نئی لکا نوح علیہ السلام تا هود علیہ السلام تا صالح علیہ السلام تا دیتا دا قومونو دا طرفنا مشکلات جوړ شو او کله د خپل خپلوانو نه لکه یوسف علیه السلام ته درونو نه مصیبت جوړ شو خدا به راضی دې ته امتحان وای ښا کې امتحان د پردو خلقو نه او د خپل خلقو نه خدا به دنیا کې راضی په مسلمان باندې ښا ځکه دا واقعا سلورم اداو موچ اخر کی ویلو صورت هود چو اسبر صبر کوا پین اللہ لا یضیع اجر المحسنین اللہ دو نیکانو اجر نزائے کئی نیکان بسنگ گئی لکہ یوسف علیہ السلام دا محسن دے کنا دو صبر کرے انو اللہ والا اجر ورک دنیا و خیرت کی خواہ دا قصد اللہ وعدہ دا ہر نیک کی کون کی سرا محسن سرا چې بدله بوله ورکی پینزم داومو چی اخر کی ویجو وللہ غیب السماوات والارض دا غیب علم اللہ لرد اسمان نو دا دمکو اگورا یعقوب علیہ السلام پوانشو دا خپل زی پا حال باندے او غیب دان نو کلا جرگا کی غتنا دے خبر کلا کوئی کی دے غتنا دے خبر کلا تازی دی مصر پا کور کی دے خوشحال دے غتنا دے خبر کلا جیل کی ناس دے یعقوب علیہ السلام تا پتہ نشتا سوکو تا خبرم نہ روڑی کا نا چیرا معلوماتو شو اپتاو لگی دا اگر دا سی وقت و سادہ وقت و بس اس سوک با نا خبری دا خوا که خبری دا با نا چلتا پش پنزوز کال پس دا سمخ کوم صورت کې تسلی وا پیغمبر پاک لا چی فاستقم استقامت کوا، حوصله کوا، پریشانی مکوا. خلق بلگیای دی خلق و مثال خود شادوگانو دی دی با دا توپو نوی و دا خطبا لگه یوسف علیہ السلام تاو گو رکن اغلی چه اللہ کم استقامت ورکن اغلی چه اللہ کم حوصله ورکلی و نو دغا سے استقامت اختیار کا، حوصله اختیار کا، نو دا کار با اللہ او کی تا دین بخور کی تا دلاز سنخا. دمخ کے انبیاء و ذکرش و صورت حود کی چه هر پیغمبر وی چلا اسألکم علیه اجرا، یا خلقو یرے گئے مسد نوارم نا ولی یرے گئے زمان زخو سوالگر نیما زخو مدرسی سپیر نیما چه سپیران گردی کالو سرخا چه ده گلگیت نیرا واخلی نو پا کراچه اود رئی توبتو امدرسا مانا نشوا تنخاگانی پورا نشوی زکا چه نسپ اللی و نسپ اللک نیمه ده سفیری و نیمه ده متمیم سیبی طالبان چه زانو ده خبر نی اگه با تنگل خوری گو مزکا انبیاء دا مخ کی ویلیو چلا اسألکم علی اجرا نوح علیہ السلام و یہود علیہ السلام و یہ خلق یری گئے ما سوالم نا سورت یوسف اخر کی باو موئی کنا پیغمبر تا چی تم تین سنگواری و ما تسألوم علی من اجر تا خودین سغخت ندی چی دی دمرا پریشان سنگ جاگی انبیاء کی استغناوا او دا مخلوق نبی پروائی وا نو دا غزی تاکی امشتا دے تم دا چاہ پتا مانے دی صورت کے بہت ادا ہوئی خواہ. دا غزی صورت حود کی تیر شو چی اللہ ویلی نوح علیہ السلام تا چی تا زمان دا زیب حق کی تپوس کے چی دا کنعان ولی غرق شو او تسوئے چی دا زمان زیو انہو لیس من اہلک تستازی انو انو عمل غیر صالح فتویه پیولا گولی کنا خواب اب یو تاوی چه انی عزوکان تکون من الجاہلین منی کوم دے بچ کوم دے دا جاہلانو دا خویو دا عادت نخواب اللہ انبیاء بچ کئی کنا. نصورت یوسف کی بام یوسف علیہ السلام ہوئی چه ربا اولی اووا زلیخا بے او اس دیری شوی نو دا خوزان نشم خلاص ہو لی او دا سی دی چی شایی خان دان دی وَاللَّا تَصْرِفَانِّي كَيْدَهُنَّ کتا یا اللہ کتا زمانا دا دی دا چلونا و فریبونا و گیمونا دا غوا گیمونا و کنا خوا دا لر نکیم اسبو الیهن نواکم من الجاہلین نو دا ودیتا گوری پزان میں اتبار نشتا جاہلانو کی براشما فسورفانو کے دہن اللہ بچ کے کنا تغیر چلنا تدبیرون ختم کرو. ناغی صورت کیوں مو ادھی کے ومدہ سے ہوئی خوا ادھی کے ہم چل والذکر کرو دو قومنو چونگا ہوئی چہر قوم خپل پیغمبر تھا منصوبی جوڑو لے او دی صورت کی باہم ہوئی چلے کہو گو رہا یوسف علیہ السلام تا سمرہ منصوبی جوڑی شوی لیکن اللہ اور سراؤ کا نخواہ دا صورت دعوی سنگ جی صورت یہود کی سلور انداز دی کیم دی نبی دا علم غیب چاول کی ہوئی وَإِن كُنْتَ مِنْ قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ التنو ویلی تلک من انباء الغیب نوحی ایلیک وما کنتا تعلم وانتا ولا قومک من قبل هذا دلتم وی چی قرآن نو نازل شوی نو تخو نوی خبر دیسنا نوی خبر خواب نبی دی علم غیب دلتم وی یعقوب علیہ السلام پا احوالو کی بام راشی نبی شرک فی العبادتو لکہ سنچ دغا 40-41 کی یوسف علیہ السلام پر تقریر کی تیر شو چی ارباب متفرقون خیرون ام اللہ الواحد القہار ما تعبدون من دونه او دغه سي تسلي د پاره د رسول الله صلى الله عليه وسلم واقع د يوسف عليه السلام سره او دغه صداقت او د سينه په شرک په تصرف چې واقدار الله دی بیا بیاوی ان الحكم الا لله اختيارات الله دي او سورت یوسف کے باولنا تر اخرہ پوری یوسف علیہ السلام احوال ذکر کی تقریبا دولس چو مری پس کے تیر شو پدی کی پدی احوال کی اول حال داو چی خوبی ولی دو ذلسو کالو ادولسو کالو پو عمر کی چلا بلوغم نو بالغم نو بلوغ تنورا سیدلے او پلار تا بیان کو نو پلار خو پوه شو نو هغه ورته وایي چې ګوره دا خوب دې رونو ته بیان نکي ولی اوسې ګړندې دا چې ګنګړي وته واچي ارونه دا هسه تاسو سره دښمنی کوي چې بیا دا خوب نه خبر شي بیا خو به سم سپیډ کې راشي ما بیان اوسه زم حال دار چې رونو چلو فریب جوړ کو د حسد د وجه نه او پلار ترالو امینتونا بانی کئی چه ده مونگ سر پریداو پا دبان دیو بلکل توت باد نلگی او مونگ با گورا لستا نیو اگو تو یہ مکاو گوره زمونگ دا ملک دا شرمخان نڈک دے از یاریگم چه شرمخ بیو خوری اگوی شرمخ ستاوی مونږ چې دل از مره دا مره نه اونی سو نخلی چنگئی نو بیا شرم خو پیر لوی تسلی والا ورکر خواه او بیا پی والا کمیس راولو چی پا دروغ جنوی نوی که کل کلیو گوری چی دا سوی نو خواه عزیز صلی اللہ علیہ السلام نه کمیس استو کنوی دا وزم پکار شو نو دا غی پکار شو چی چرد سو شیو علال کو ګډ ګډوره دا غی وینې په موږ له وګورو اته دا دا غی وینې ده کنه یعقوب علیه السلام چې وکاتو وی دا شرم خړی روخيارو چې کمی سه بالکل سند شلولې ادا یوسف علیه السلام ته نه څنګه دا سه روغ موټ وته ده دا بټیلرونو شرمخانو کې هم داسې نوخه متا کان ذيب حکیما چې دا شرمخ کوم دی اوخه وی خان دلور پورې پوهیږي چې دا دی اسې منسوبي جوړي او دا جوړي کړ نو دې دویم حال وي دریم داو چې ته کوینه هوته الله ول اسباب جوړ ک قافله را قافله راضی کنه دا حق قافله په دنیا کې راضی کنه او خلق ذو کویانو نه راو باسي خلقنا دینو ولی دین خلقو غرضولې دې کوی ته غرضولې او چې دې ظالمانو کوم ظلم کړی د دین سره دومره په تیار کې پراته دي چې توحید وت بیانې او سنت وت بیانې نډیر ناشنا پیلګینو بیا څنګه مولان دي تلاکم خلق ته وی مون خو نو موریدل یو خدا سبحانه دا ولي دا دین خلق کوی ته ورزول دي نو چې قافله راشي نو راوي باسي لکه څنګه چې د شهادت قافله رااله نو ځینې راوي است یوسف علی السلام کوی نه راوي است دا خوس خلق ته ښکار شو نور په خوا توبه توبه کاغه وخت نه لیدلې وې ښا د نن نه سالوې 50 کاله مخکې ښا چې په دې غمونو کې ودا روجي په خې دې دغه ته خیرات وې ښا ادا خړې وبو دې په دې کوسو کې به دې دغه ته خیرات وې ښا ما خامونه وې اب دې جنازو کې به تاویګن زازې کې دغه دې چا سٹور جوړ کړې دې د ګولې بوره او د صابونو مړو سره به داول جنازو ته خدای ته وګور جنازه به پولاړ وکړه اصحابون ته بیا کې ناستخه دور نه پوهید مونږه سوې چې کوی ته ورزولې یته مولای دور غټ پټ کې دیواله سوار لس غزا او ته دې نه خبر چې دا جنازه ولی پولاړ راغلی دا ابجکټیو ټیپ دې نه دی ویلی چې دا جنازه ولی پولاړ راغلی دا ناغی دې نس خبرو ناغی خپلو اتانو سره او روپے سره کارو از صابون چکے سره کارو اخل کو بے زکا صفتو نکول چے پا روپے پٹ پا چکے سپین را گئے او خور رپو دین را گئے دا پخوانی بلانو کنا پاگی چکے وڈیر کار کی دو اگو پیزان لجمی لخزان سامکا برابر کتو رپو دین خوا دا گی خلق دا دین کوئی تا غردو لیو خوا تو دا وایي دې په اړه پولاړ کړی دا جنازه کنا چې مړی رسوي مړی رسوي هغه تلوار ده کارنګ دې خدا هغه تلوار ده هغه وی وبې رسو دې به زمونږ نه سو خلاصې ښا هغه زمونږ کلی کې یو مولا ده کټ د خپل لاس چا پیر کړو وې دې تاسو وچت کې پهلوانو مو کنا دا د ملک دا غوړې زیړې یو شکرانه نظرانی خوڑلی او داختر دروازی اغا سرسانی خوڑلی وی سوک بیو چتی تو پا جنازو کی وجہ گڑی وی نو اللہ رب العزت پا دغیر شور از وقت سر آغا باطل لری که کنخا قابل را لد حق قابل را لد و سم اغا خلق شتا دی خبایا فی الزوایا پا گٹونو کی ناس دی ویدا سنگا مولان دی چیلان نکی ویدا ستا پشان خونو دی چیلانو نتا ناس دی پیلانو نباندی با تخوراک کئی او دخل کنو پیسی اخلی او دوا ام نکی ویتبا عمر حج لنی تلی آسوک بتلی ال تکی دوا تی الته کی چمړو شنو اعلان نه چاکړی په حرام کې نه تصره زه حج او عمر لازم پیسې لګای په مطلب خنه پوي کنه ها دا غ خلق ده نو یوسف علی السلام کوي ته ورزولې او دې دین کوي ته ورزولې ده اوس ورو راوته سترګې وغړولې نو دا حال دا دریم حال ښا چې کوی نه راوته د عزیزې مصر کور ته لاړ ګوره شاهي کورنۍ ته لاړ نو څلورم به دا بیان کړي چې هلته به مصیبت راغې زلیخې به د لاس نه هغې نه پرېښودو ګوره غلام ته ادا نو مصیبت راغې نو هغه سوال وکړه چې یا الله زما جیل خوښ دی زما دا کورونا او دا بستر او دا ریخم او دا سیدونه ندی خواخو زسو کوما ما لجیل خده خوچی زما دین خراب نشی زما ایمان تا نقصانو نرسی سلورم داو چی دا عزیزی مصر دا کورونا جیل تلار دو پینزم بدا بیان کی چی جیل کی مرگری ور سرشو اگی خوب لی دو او دو تا تعبیر ویستو نشپگم بدا بیان کی چده مصر بادشاہ خوب لیدو اڈیر پریشان ہو اچھے اگا خپلی اسمبلیتے ہوئے اگا اسمبلی چناستا وکنا لیلی وزیران ہو مشیران ہو نو چده خوب دے مالی دلی دی تعبیر اگیوی دا گڑ وٹ خوب بنا دی دا خوب دا سی چې څو واغان سر بي دي څو واغان ټپي دي نو هغه ټپي راځي نو سر بي یې خوړي دا وي خوب دي په کار داو چې هغه سر بي راغلي وي ټپي خوړلې چې څنګه دنیا کې رواج دي کنه دا وي موږ دې نه کوي نو هغه مرګري چې صلی الله علیه وسلم سره په جیل کې وخت تیر کړو ډیره مده پس یاد شو او ماولېګه چې ویلې هغه د خوب تعبیر وستو نو دا وم حالت چې سبب جوړ شي چې بادشاہ وی راولې دا دې په جیل کې ولې ناشته دومره عظیم انسان چې ګورو می تعبیر وستو می تدبیر خو خلق ته چې وکاله بقحت راضی نو تاسو به سٹاک جمع کوئ او دانی بنو باسه د وګونا چې خراب نشي نور پسې به وکاله راشي که ته دا لومبي وکاله به ماړی آباد او دا ورستو وکاله به قحتینو دا غلاو پکې وخوړی شي او پنځلسم کال به ډېر آبادی چې خلق به دا د میوونه جوسونه وباسي مستی به کوي بادشاہ وی دا عجیبه سړی دی تش تعبیر نه تدبیر تبشیر هر څه یې ورسره وستو رایولې یوسف علیه السلام وایي چې زه به داسې نه درځم په ړنده کاته کې چې زما په هغه مثل باندې نظر ثانی وشي نو هله به زه وځم نو بادشاہ بیا هغه ښځې راجمع کې څه به کې مړې وې څه ژوندی وې که نه وی تاسو د یوسف علیه السلام نه څنګه مطالبه هغې ټولو ووایي چې حاشا لله ما علمنا علی من سو الله ګواه دی چې مونږ د هغه په بد خیالی نه یو پوهېدلي ډېر پاک سړی و او د عزیزی مصر ښځې ورسره مو ملګرتیا وکړه چې او دا ډېر رښتینې بنده دی غلطي زما وه که نه بیا تم حالت به بیان کی چې قات شورو شو نو ارزه کې شورو شو په کنعان کې د یعقوب علیه السلام په کور باندې قات راغې نو هغه زامن راولېږل چې مصر ته لاړ شي او خلق وایي چې ډېره غله ده پکې بادشاه ډېر انصافدار دی نو دا تم حالت دی چې رونه د یوسف علیه السلام راغله باول ځل ملاقات وشو نو هغه پیژندل ادیونه پیژندل یوسف هغه دا څوک بادشاه دی تاجی په سر وړ ډېر ناشنا وکړو خدای ورته وایي چې دا اوخان خو تاسو یولس راوستي دي او کسان لس یې دیوی زمونږ بلی او ور دی هغه د پلار ځان نه خوځي یو دا مونږ د هغه په هغه نه مونږ داسې غیبانه سړي له نه ورکوو چې څوک حاضر شوي نو هغې له به ورکوو بیا ورته ووایي چې بیا راځی نو رور راولی ښه او که رام نه وستو نو بیا مه راځی تاسو له یو دانه نه درکوم ښه نو نه هم حال بیا بیانوي چې په دویم ځل رالو ارور راوستو خپل ورته تدبیر او احتیاط او ارسوخو چې داسې ځای داسې ځای غوړې غم وسره کنه نو په دویم ځل ملاقات شو یوسف علیه السلام سره نو دا ځل یې ضرور د پاتې کېدو لپاره تدبیر وکړو چې دا رور خو ته پاتې کوم نو هغه پیمانه چې د سونی وه یا د چاندي وه هغه د هغه په بورې کې کېښوده اسوک پوه نه شو که نه چې روان شو نو وروستو نه پې یو سړي اواز وکړو نوکرانو کې وو قافلې والو فلاګرو پیمانه هم پټه کړې ده هغې وی ګورم مونږ لاله نه یو راغلي دا ټول خلق ګواه دی وی که د کم په بار کې راوخته نو بیا وی چې د کم یو په بار کې راوخته نو هغه تاسو سره پاتې زموږ د کنعان دا قانون دی ښه چې یو غل بغلا وکړه نو بیا به د مالک سره یو کال مزدوري کار کوو ښه د هغې په وجبه نو بس چې شورو وکړه نو د رور د بورې نه کاسه راویسته نو یوسف علیه السلام یې بس دی به اوس ما سره پاتې هغې بیا غږ نه شو کولی لسم حال داو چې یعقوب علیہ السلام ته ډیر تکلیف ورسید چې خبر شي چې غزي پاتې شو او سره هغه مشروم پاتې چې زه خو نه ځم زه به پلار ته سو یم زه خو مخ نشم لګولی دا هر شی ورته ووایه چې غزي دې غلا وکړه او که مونږ دروغ وایو نو په خپله راشه مصر ته یا کومه قافله چې مونږ سره راغلی و د هغې نه تپوس وکړه مونږ په دې کې رښتینو یو. یعقوب علیه السلام هغسې وایي چې دا تاسو بیا هم څه چل جوړ کړی دی علم نشته که نه که نه دا ځل خو هغې رښتینو دروغجن نه و چې رور ترې نه پاتې شو دایر کې داسې وکړه. نو بیا آخري یو لسم حال یو لسم دا چې راغلو بادشاہ ته مینت وکړو چې مونږ ډېر خراب شو او پیسې هم نشته دی او پلار هم داسې دی ډېر تکلیف ورته ورسېدو نو یا بادشاہ مونږ سره احسان وکړه قیمت نه پوره کی خو ته په مونږ باندې مونږ سره احسان وکړه او خیرات را باندې کیږي زکات را باندې کیږي. دا د یوسف علیه السلام ټینګ نشین وته وی چې ښا تاسو خبر یې چې تاسو یوسف سره څه کار کړو نو هغې وی ا یوسف ته یې وی دا زما ورور دی نو بس خبره ښکاره شوه غلا پیازه شوه. نو آخري دولسم داو چې کنعان یې پرېښودو یوسف علیه السلام ورته ویلي چې لاړ شه او دا کمی سوس یې زما د پلار په مخ یې واچوی نو هغه به روغ شي او بیا راځی مصر ته راځی مصر ته خارې ته راځی بانډې پرېږدی نو بس رالو مور او پلار رالو. یوسف علیه السلام سره ملاقات وشو ډېره زمانه وي اتیا کاله پس او هغې ځان سره بیا په مصر کې آباد کړو بس ستاسو به ځای نه. نو دا ټوله واقعیا وایي د دې دپاره و چې د نبی علیه السلام نه دا تپوس شوی و چې بني اسرائیل خو په شام او په فلسطین کې و هغه ځای کې نو دا په مصر کې موسی علیه السلام د کوم ځای نه راغی دا خو بني اسرائیل والو کنه چې دې څنګه نو یې وی چې دا چونکې یوسف علیه السلام او یعقوب علیه السلام مصر ته راغلي وو په هغه وخت کې نو هغې په مصر کې دومره ډیر شو چې نیم مصر بیا د دي و په هغې کې بیا موسی علیه السلام پیدا شو د فرعون سره لانجه جوړه شوه ښه واقعه دې د پاره نه وه واقعه کې به ډېر حکمتونه راځي چې دې صورت یوسف کې کوم حکمتونه عبرتونه او کوم علمونه دي چرچا تنخکاری او کومې فیضی دي پکې نو هغه به د روان درس سره بیا بیانو ښه چې دې کې دا حکمتونه او دې کې دا عبرتونه و دې کې دنیا د هر شي حال ښه که هغه بادشاه دی که هغه غلام دی که هغه تاجر دی تجارتونه کوي او که هغه قافلی دي چې ځي راځي او که هغه د مارغانو خبره پکې راځي مفصل نو دې وجهنې دې صورت ته ډېره ښایسته کیسه ویلې ده ښه دا ښایسته ورته ځکه ویلې ده چې دا د علمونو د معرفتونو د حکمتونو نه ډک دی که نه ښه نو دا تسلی د پاره بیان کړه او وایي دا صورت هم دولسم دی او کالم د نبی علیه السلام دولسم په مکه کې ډېر ته مصیبتونه ولې نبی علیه السلام ته د مال تعاون د خپلې بیبي په وجه لومبه خدیجه رضی الله عنها مالدار وه یوسف پورې هغه د نبی علیه السلام لاس ډکو او بل د خپل تراب او طالب په وجه باندې وته امن حاصل و. هغه دواړه په دې نهم کال باندې مړه شو. ابو طالب هم مړ شو. نبی علیہ السلام لومبه بی بی مړه شو. خدیجه نبی علیہ السلام ته ډېر مشکلات جوړ شو. ولی یو خو اقتصادی حالت یې کمزور شو، مال دولت، او بل امن. اخو دا ابو طالب سترگو تا خلقو کاتنو نبی علیہ السلام تیسا نشوی لکھا اچھے کل اغلال نبی و تاغا امن صبح جوڑ کلی ندا دو لسم کال دیر دا پریشان ہے. نو اللہ صورت یوسف زکا نازل کو چی دا وقت دا دید نازلی دو دیر صحیم و قوا صحیم و حلو ناغتم تسلی حاصل شوا، صحابه کرامتم تسلی حاصل شوا، ادغه سه هر مسلمان ته په دې کې ډیر عبرت حاصل شوه. واخر دعوانا.